Πέρασα κι εγώ βράδια ξημέρωτα, κλαίγοντας για έναν μεγάλο έρωτα. Άκουσα και είπα τόσα λόγια τρυφερά, ένιωσα τον πόνο που ομορφαίνει τη χαρά. Κι έφτασα να πω όλα τα χόρτασα, τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες κι όταν μ' άγγιξες και μου πες αγαπώ, με κάνες να πω Θεέ μου. Μπορούσα να σου δείξω πόσο βλέπω μες στη λάμψη των δικών σου των ματιών, πόσο ήταν ασήμαντα όλα στο παρελθόν. Πρώτη μου φορά η ψυχή μου τρέμει τόσο και έχω στην καρδιά μου τόσα να σου δώσω, που αναρωτιέμαι τώρα πια στα σοβαρά, μήπως αγαπώ πρώτη φορά. Πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα, μ' όλα αυτά που πέρασα, που έζησα. Ζήγιασα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές, κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω φτάνουν τα βάσανα, τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσανα. Κι ήρθες κι όταν μ' άγγιξες και μου πες σ' αγαπώ, με κάνε να πω Θεέ μου. Πρώτη μου φορά που αγαπάω τόσο, αχ και να μπορούσα να σου δείξω πόσο βλέπω μες στη λάμψη των δικών σου των ματιών, πόσο ήταν ασήμαντα όλα στο παρελθόν. Πρώτη μου φορά η ψυχή μου τρέμει τόσο και έχω στην καρδιά μου τόσα να σου δώσω, που αναρωτιέμαι τώρα πια στα σοβαρά, μήπως αγαπώ για πρώτη μου φορά, μήπως αγαπώ